qala, anasema wa yaj'alaka mimman idha u'tiya shakara, na kujalie wewe kuwa miongoni mwa wale ambao idha u'tiya shakara, pale anapopewa anashukuru. Khilaf alladhi idha u'tiya kafara an-ni'ma wa batiraha, kinyume na yule ambaye anapopewa kipawa katika vipawa vya Allah, kafara an-ni'ma, anaikufuru hiyo neema. Kwa moja katika aina za kukufuru neema, ikiwa kushukuru ni vitu vitatu, basi kukufuru kadhalika. Kushukuru kuziegemeza neema kwa mwenyewe, huko ni kushukuru neema. Hii mali, hii mali ya Allah, malu malu Allahi wanai, malu Allah, neema hii Allah katupa, ukaiegemeza neema kwa mwenyewe ni katika kushukuru. Usiegemeze kwenye nafsi yako ni katika kukufuru. Usiegemeze kwa utashi wako na weledi wako na maarifa yako na ilmu yako. Nyinyi kipindi sisi tusoma, nyinyi mko kwapi? Kumwambia mtu mko kwapi? Baba zetu kipindi kile wanajitahidi kutupeleka huku na kutupeleka kule, wakakopa ili mradi sisi tusome. Baba wako alikuwa afanya nini? Acheza karata? Yaani kana kwamba asifu ile neema kwamba ni kitu kimetokamana na wao wenyewe. Allah hana mkono wake, huko ni katika kukufuru neema, kama alivyosema Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Hizi mali mnazoziona hizi bwana, nimezipata kwa ilmu niliyokuwa nayo mimi. Ilmu, ilmu inaletea hizi ilmu. Wako watu hawa wapumbavu mpaka leo, awe ni daktari awe nani, basi aona kwamba hawa maskini ni wamejitakia. Sasa maskini ametaka wenyewe, ametaka wenyewe, ndo maisha waliojichagulia. Mtu anakwambia hivyo, haya ndo maisha waliojichagulia. Wako hawa watu hawa. Kwa hiyo iegemeze neema kwa mwenyewe ni katika kushukuru nini? Neema. Na ile hadithi mnaikumbuka, wale watu watatu, mwenye mbalanga, mwenye ukoma na al-aqra ambaye hakuwa na nywele na kipofu. Kafuatwa mmoja, vipi, kitu gani labda wanapenda? Ah, mimi bwana napenda nipate ngozi yangu nzuri, iondoke ngozi ya maradhi haya ambayo watu wananiona kinyaa. Akamgusa au alimwambia dua kama ilivyokuja kwenye hadithi au kadha, ngozi yake mbaya yote ile ikaondoka, ikaja ngozi nzuri. Mali gani wewe? Mimi bwana nikipata kijibuzi kimoja au kijigombe kimoja. Akapewa ng'ombe, alikuwa mjamzito, akaombewa baraka, Allah akubariki. Kaja malaika kwa sura binadamu, alafu huyo akaondoka zake, mali ng'ombe wakakuwa. Sikumbuki kama ni ng'ombe alipewa mbuzi au ngamia. Almuhim, zikapita siku nyingi, Allah akamtuma tena yule malaika, hebu nenda kwa wale waja wangu. Akajidhihirisha kwamba ni mtu maskini, akamfuata bwana, rajulun miskin kad inqata'a bi alhibal fala balagha bi alyawma illa billahi thumma bika as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal-jild al-hasan. Mimi ni mtu maskini, nimekatikiwa na gharama za njia, sina uwezo wa kufika, hakuna wa kunifikisha isipokuwa Allah, kisha wewe na kuomba kwa yule ambaye amekupa ngozi nzuri, rangi nzuri, nyama mmoja tu, mmoja tu, ana zizi zima. Akasema alhuquq kathira, tuna majukumu mengi sana sisi safari hii. Sio lugha jamani hizo, sio hizo au mjana nyiko mabosi, tuna majukumu mengi sana, ndio maana alhuquq kathira, tuna haki nyingi tutasimamia, miradi kuna kadha, tuko tight kipindiki. E bwana, kuomba kwa ajili ya Allah. Wewe ulikuwa fakiri, amwambia kaani adhkuruka, kama nakukumbuka wewe, kama ulikuwa na matatizo fulani zamani, ulikuwa maskini wewe, ambaye wewe rithuhu kabira na ankabira, mali imerithi kutoka kwa wazee, kutoka kwa wazee. Umerong namba, so mimi in kunta kadhiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta, kama ni muongo Allah akurudishe kule kule ulipotoka. Huyo kondoka zake malaika kaja kwa sura ya mtu mzee kikongwe, kakatikiwa, amejawa mavumbi kadha, maskini, dua ikampata, akarudi kule kule alipokuwa. Vile vile ngozi ile ile, watu ambao wanamuonea kinyaa, hana kitu, wale ng'ombe Allah alijua aliwafanyaje. Almuhim, ila yule kipofu, alipojua kipofu ule ambaye alikuwa kipofu, sasa hivi akawa anaona. Kwa alipokuja yule bwana akamuomba kama alivyomuomba yule, akamwambia sikiza, sikiza ndugu yangu, sikiza bwana, mimi nilikuwa kipofu, Allah akanirudishia macho, hayo unayaona. Mimi nilikuwa maskini wa kutupa, Allah akanipa hizi mali zote hizi, Allah hizi, khudh ma shi' wa da' ma shi', sio uniombe mnyama mmoja, chukua wanyama watakao, nibakishie watakao. Ile malaika akamwambia, namuomba Allah akubariki, hakika huu ulikuwa ni mtihani, mimi nimetumwa na Allah kuja kuwatahini, wewe umefaulu mtihani huu na wamefeli wale wenzako. Hiyo akaondoka zake. Katika maana ya kushukuru neema, kuiegemeza kwa Allah. Ndio maana mtasikia mara nyingi ahlul ilm, ima wakitoa darsa au wakifundisha au wakiandika au kufanya da'wa, wanasema walfadlu fi hadha lillah, kwenye hili fadla za Allah, fadla ni za Allah, sio uwerevu, sio utashi, sio kadha, sio ufasaha, sio elimu tulizokuwa nazo, sio fadla, katika hili ni za Allah. Bas, imerejeshwa fadla kwa nani? Kwa mwenyewe. Huku ni katika kushukuru nini? Kushukuru neema, aina ya kwanza hiyo, kinyume na kinyume. Yani kushukuru ni huku, kukufuru ni huku, kama alivyosema nani? Qarun. Aina ya pili ya kushukuru neema ni kuzitumia neema za Allah subhanahu wa ta'ala katika yale yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kuzitumia neema za Allah katika yale ambayo yanamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Umepewa mali, basi jitahid mali yako hiyo ambayo umepewa na mwenyewe Allah uitumie katika mambo ya kheri. Unga kwa mali yako, udugu uliokatika katika ndugu zako, ndugu zako ambao mmekatana, itumie hiyo mali kuunga udugu, ni katika mambo anayotaka Allah na anayapenda subhanahu wa ta'ala. Kadhalika mali uliokuwa nayo, wasaidie walladhina yasiluna, aya hii iliyosema walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala. Ulama wa tafsiri wametaja mambo mengi hapa, na wale wanaounga yale walioamrishwa na Allah kuyaunga, katika maana zake kuwasaidia maskini, kuwasaidia wasiojiweza, kuwasaidia mayatima, kuwasaidia kadhalika, kuunga udugu wako, toa kwenye mambo hayo. Huko ni kuitumia, ni kushukuru juu ya neema. La ngapi hilo? La pili. La tatu, na tukumbusha la mwisho, kutamka kwa ulimi. Sio tunasema kwamba hizi neema za Allah, au amma bi ni'mati rabbika fahaddith, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, zi hadithia neema za mula wako. Ndio hivi tulivyosema kwamba hii neema, alhamdulillah, Allah akatujalia sisi ulikuwa si lolote si chochote, lakini alhamdulillah fadhila za Allah, miradi hii Allah anaibariki na vitu kama hivyo. Anasema Sheikh, fa inna kathira min an-nas idha u'tu an-ni'mata kafaruha wa ankaruha. Wengi wa watu wanapopewa neema kafaruha, wanazikufuru, wa ankaruha, na wanazikana, wanakana. Kuzikana vipi? Maanake hawazielekezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hawasimii katika yale mambo mazuri. Wasarafuha fi ghairi ta'ati Allah, wanazielekeza kunako yasiyokuwa yale ambayo ndani yake kuna kutiiwa Allah. Mtu wa pesa yake, mtu ana wadhamini watu, wanaingia kwenye mpira, unayo tiketi na tiketi, tiketi juu yangu, atoa pesa yake amlipia mtu tiketi kwenda kuangalia mpira, atoa pesa yake amlipia mtu tiketi kwenda kuangalia Miss Tanzania au kwenda kuangalia ndondi au sio, kuna balaa gani? Atoa pesa yake kwenye jambo ambalo ni munkar, haukubaliwi na sharia. Fasalat sababan li shaqawatihim, likawa hilo ni sababu ya uovu wao. Ama man yashkur, ama yule ambaye atashukuru neema za Allah juu yake, hilo lina faida kwake. Fa inna Allah yaziduhu, hakika Allah atamzidishia. Amesema Allah subhanahu, wa ita'adhana rabbukum, nakumbukeni alipotangaza na akaahidi mola wenu. A'lama wa wa'ada, ndio maana ta'adhana, a'lama anejuza, wa wa'ada na ameahidi. Wa idh ta'adhana rabbukum, na pale alipotangaza, naam, na akaahidi mola wenu, akasemaje? La in shakartum la azidannakum, kama mtashukuru, la azidannakum, kwa hakika nitakuzidishieni. Ai min ni'ami, nitakuzidishieni katika neema zangu. Wallahu jalla wa ala yazidu shakirina min fadlihi wa ihsanihi, na Allah subhanahu wa ta'ala anawazidishia wenye kushukuru katika fadhila zake na ihsani zake. Fa idha aradta almazida min an-ni'am, unapotaka neema za ziada, fashkurillaha azza wa jal, wewe mshukuru Allah azza wa jal, kwa maana zile za kushukuru. Wallahi alazim, kuna watu wanatoa mpaka waogopa, lakini kadri wanapotoa ndivyo kadri wanavyosimulia jinsi Allah anavyowamiminia katika fadhila zake. Jinsi wanapotoa, yani mtu anaweza kuogopa wewe ambaye mali si yako, yeye atoa tu, atoa kama ule utoaji wale usumuza bedui alipopewa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akafika kwao akamwambia, ya qaum aslimu, enyi jamaa zangu slimuni, nyinyi mmekaa mpaka leo makafiri, hamjui faida ya Uislamu, slimuni. Uko Madina, Muhammad yu'ti ataa man la yakhsha alfaqa, anatoa utoaji wa asiogopa ufakiri. Utoaji kadri unapotoa ndivyo kadri unapomiminiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, nafungua katika milango yake na fadhila zake. Shetani tu anawachezea watu. Anasema wa idha aradta zawala an-ni'am, na unapotaka neema zikiondoke, fakfurha, zikane neema za Allah, fanya ukafiri, fanya baya kwenye hiyo neema, ambalo baya hilo haliridhiwi na Allah. Ndipo pale wakasema baadhi ya ulil, ashukru qaidul mawjudi wa saidul mafqudi. Neno hili amelitaja al-Imam al-Baghawi kwenye tafsiri yake kwenye aya hii. Imesemwa huko zamani, ashukru, kushukuru, qaidul mawjudi, ni pingu ya kilichokuwepo. Pingu, qaid, kidhibiti cha kilichokuwepo. Si una neema hutaki ipotee, shukuru. Kushukuru ni pingu ya hiyo neema, haitoki. Fanya khair, shukuru Allah, toa, sifia fadhila za Allah, hadithia. Shukurani ni pingu ya kilichokuwepo, waswaidu almafkud, na ni kiwindwa, kiwinda, na ni kiwinda kinachowinda kilichopotea. Kwa shukurani, shukurani itamwinda aliyepotea mpaka impate, imrejeshe kwenye hadhira. Dhahiri, eh? Naam. Qala, anasema wa idha tuliya sabara, dua ya Sheikh bado tunasherehesha. Allah akujalie wewe kuwa miongoni mwa wale ambao anapopewa washukuru anashukuru, na anapopewa mtihani sabara anasubiri. Dua hiyo bado. Anasema Allah jalla wa ala yabtali al-ibada, hapo imeandikwa yu sawa sawa ya abtala, yabtali abla yubli, zote zimekuja kwenye Qur'an. Liyabtali Allah, so liyubtilia, liyabta kwa fatha ndio sehemu yake hapo, yabtali. Naam, waliyabtali Allah ma fi sudurikum, aya kwenye Qur'an. Abla yubli imekuja pia kwenye Qur'an, waliyubli almu'minina minhu bala'an hasana liyubelia kwa gumma. Haya, Allah jalla wa ala yabtali al-ibada, Allah subhanahu wa ta'ala anawatahini waja, yabtalihim, yuguma ikateni ikafata, yabtalihim, yabtalihim bil masaibi, anawajaribu kwa masaibu mbalimbali, mtihani ni sukusuku. Yabtalihim bil makarihi, anawatahini kwa machukivu yanayochukiza. Yabtalihim bil a'da, anawatahini kwa kuwapa maadui. Min al-kufari wal-munafiqin, ikiwemo makafiri na watu wanafiki. Fayahtajuna ila sabri, hivyo waja wanahitajia kuwa na subra. Wa adami al-ya'si, na kuto katatamaa. Wa adami al-qunut, yote maana moja, al-qunut, al-qunut min rahmatillah. وعدم القنوط من رحمة الله, ما كتك تتما كتك مانا رحمة الله, أبو مالك ومن رحمه الله, من رحمة الله صلى الله عليه وسلم. يثبتون على دينهم, وتككان وثبيت جوية دنياهم, ولا يتزحزحون مع الفتن, وسيمبي يمبي فموجنا فتنة, فتنة ذكوا ينبيشة وصفاني هيفو, au yastaslimuna lilfitan, au wakasalimu amri juu ya fitna, kwa maana fitna zikawa zimewaweza. Bal yathbutuna ala dinihim, yathbutuna thabata, yathbutu fa'ala yaf'ulu, bal yathbutuna ala dinihim, bali wathibiti juu ya dini yao wawe na thabati. Wayasbiruna ala ma yuqasuna, na wawe na subra juu ya yale wanaoyapata. Min al-at'ad, katika tabu, fi sabiliha, fi sabiliha, katika njia hizo za fitan. Bi khilafi alladhi, kinyume na yule ambaye, idha betulia jaza'a wa tasakhata wa kanita min rahmatillah, anakupewa misukosuko, jaza'a, kupatwa na jaza'a ya nafsi, wa tasakhata, kuingiwa na chuki, wa kanita min rahmatillah, ukatatamaa kutokamana na rehma za Allah. Fahadha yazdadu ibtilaun ila ibtila, yuzadu ibtilaun ila ibtila, huzidishiwa balaa juu ya balaa, wa masaib ila masaib, na misiba juu ya misiba, nazidishiwa usipokuwa ameshindwa kuwa na subra. قال صلى الله عليه وسلم, امسيما متوم صلى الله عليه وسلم, ان الله اذا احب قوما ابتلاهم. حديثنا انزا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء, حقيقه malipo makubwa yako sambamba na mitihani mizito. Kila pale ambapo mitihani itakuwa ni mingi, bas huzidi hasanati za mtu, huzidi hasanati za mtu, malipo huzidi. Kila pale ambapo mtihani ni mkubwa, malipo yake ni makubwa. inna allaha idha ahabba qauman ibtalahum, hakika Allah pale anapowapenda watu fulani ibtalahum, huwapa mitihani. Hadha min asbabi albala, miongoni mwa sababu za mabala ni mahabba ya Allah kuwapenda watu, kwamba Allah anakupenda wewe. Mtihani huo mzito uliopata, Allahu akbar, alafu umekuwa na subra, umetahamal, hujapatwa na jaza wala tasakhut, wala hujakata tamaa na rahma za Allah, na hukumdhania mola wako dhana mbaya. Sana sana umemdhania mola wako dhana njema, kwamba kuna malipo makubwa ameniwekea mola wangu, amenitahini mola wangu kwa mtihani huu alionipa, ananitahini, ataka kuona subra yangu ikoje. Ukawa na subra, ukamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na ukamshukuru, basi malipo yake ni makubwa. Malipo ya wenye subra hayana kikomo. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum lighairi hisab, si vinginevyo wenye subra wanalipwa kikamilifu ujira wao pasi na hisab. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, faman radiya falahu ar-ridha, atakayeridhia juu ya mitihani aliyepewa na mola wake, atakayeridhia juu ya mitihani aliyopewa na mola wake, falahu ar-ridha, atapata radhi huyo za Allah, Allah atamridhia. Kuna kubwa litafutwalo zaidi ya radhi za Allah? La, hakuna. Ridhaka, wanasema ridhaka wal janna, allahumma ridhaka wal janna, tutaka radhi zako sisi na pepo. Faman radhiya falahu ridha, atakayeridhia juu ya mitihani aliyopewa na mola wake, akashukuru akawa na subra, falahu ridha, sayarda Allahu anhu, Allah atamridhia. Waman sakhit, na atakayechukia, falahu sukht, hapo imeandikwaje? Fa alayhi, sawa sawa, falahu sukht. Hiki kitabu kuna baadhi ya sakta sakta jinsi nilivyosoma tu kwenye siku ya leo, na baadhi ya makosa makosa madogo madogo. Waman sakhita falahu sukht, atakayechukia naye atapata chuki za Allah, atachukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akachukia kwa maana zake zote, akachukia juu ya mtihani aliyotahiniwa na mola wake, akajipiga na chini, akajipiga na kiwambaza, akasema maneno yasiyokuwa na maana, akachukia. Kila siku sisi hii mitihani, kila siku sisi tumekosa nini sisi jamani? Yaani usithubutu kusema hili neno, kwani wewe ni malaika? Tumekosa nini sisi? Hal anta malakun karim, hal anta nabiyun mursal, wewe ni nabii uliyepewa utume, umekingwa na makosa? Wewe ni malaika mtukufu? Sema hayo maneno, unamwasi Allah asubuhi na jioni, asaita wa asaita wa asaita. Kwa kubwa, usiseme maneno yanayopelekea kuambiwa fulani amepatwa na sukht. Mungu, kila siku sisi tu, mbona uko ule hawafi? Mola, mimi nimekosea nini mja wako? Nina nini mimi mola wako, mja wako, nifanyeje ya rabbal alamin? Kila nifanyalo kosa, kila nifanyalo halifai, kila nifanyalo matatizo yote yameniangukia mimi. Wewe hujaridhia, huja kuwa na subra kwa hayo maneno. Hayo maneno ni dalili ya wazi kama hukutasabar. Wewe unasema alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Wapiga simu dukani, vipi mnauza leo? Bosi, mpaka sasa hivi bwana kutupu. Haya, alhamdulillah, kadari za Allah hizo. Vipi leo bosi? Alhamdulillah, tunauza. Alhamdulillah, fadhila za Allah hizo. wala upati tabu. Yaani mtu anayekubali kwamba kuna maandiko hapati tabu. Hapati tabu kabisa. Yeye anaamini kwamba haliendi jambo ila limekadiriwa. Na hakuna kitakachobadilisha kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana ikaambiwa kalamu zimenyanyuliwa na makaratasi yamekauka. Rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Ukishalielewa hili. Anasema faman radhiya falahu ar-ridha, atakaridhia atapata radhi. Radhi za nani hizo? Za Allah. Wa man sakhita falahu as-sukht, na atakachukia atapata chuki naye, atachukiwa na Allah. Na hii hadithi inatujulisha kwamba mitihani, maswaibu, magonjwa, maradhi, vyote hivi, vifo, kuondokewa na vipenzi vyetu, kafaratun li ahli al-iman, ni kafara. Hivi ni kafara, kafara kwa watu wenye imani. Haya matatizo, maswaibu, ni kafara kwa watu wenye imani. Wa'ukubatun, wa'ukubatun yumahisu Allahu biha man shaa minhum fi dunya, ni adhabu. Wakati huo huo Allah anawasafisha kwa adhabu hizo awatakao katika waja wake hapa duniani. Liyalqauhu mutahharin, ili waende warudi kwake siku ya kiyama wakiwa wametaharishwa. Min darasi dhunub, kutokamana na uchafu wa madhambi akhera. Hivyo ndio wanatuambia ahlul ilm, haya masaib kwa mu'min kafara. Kuna mambo Allah anamfutia, mpaka mwiba unaokuchoma, mwiba kafara ya madhambi kwa mu'min. Mwiba nakukita mutoa, alhamdulillah, kuna jidhambi fulani ulitenda kule, basi Allah anakupa ile kafara, kifutio hichi kwa mu'min. Homa inayokupata, bali baadhi ya sahaba walikuwa wakipatwa na homa wanajifunika mwili mzima, kwa sababu ile homa ile kafara ya madhambi ya mwili wote. Waamka huna kitu, kufutiwa kila kitu. Hatujui tu sisi, lau tungelikuwa tujua tungetamani tuumwe kila siku kujifunika na blanketi. Lakini ukiumwa atakadaa haraka haraka, huelewi manake. Na ndio maana kujitibu ni jaiz, sio wajibu. Kujitibu ni jaiz, yafaa, sio wajibu. Wa ila yafaa kuacha kujitibu. Ubwa. Unaona angalia vibaya. Unaona nimepagawa ni, usee vipi huyo?